peduli mbledak segunung wong yen lagi naksir ra peduli yen perang nuklir mati yen lagi pekek diri wong yen redek-redek jarene wis jeda apa-apa tuwe wong loro wong yen lagi kepikat ra peduli duwe sapa dik irung banger iya duwekmu mas lambe tipis duwe sapa dik lambe tipis iya duwekmu janggut nyatis duwe sapa dik janggut nyatis iya duwekmu mas bangkeane duwe sapa dik bangkeane iya duwekmu piye piye piye piye kok sapa mestine ana sing duwe piye piye piye piye piye wak isopo mestine ana sing duwe piye piye piye piye sing duwe sapa mestine ana sing duwe kapan yo iso duweni kaya ngene ayune sapa dik irung banger iya duwekmu mas lambe tipis kok sapa dik lambe tipis iya duwekmu janggut iki duwek sapa dik janggut iki iya duwekmu mas bangke ane kok sapa dik bangke ane iya duwekmu iki piye kok sapa mestine ana sing duwe piye sapa mestine ana sing duwe piye kok sapa mestine ana sing duwe piye sing duwe sapa